Vayamos a música y damos ya bienvenida a un grande colaborador noso, poeta, escritor, saudámolo. Muy buenas tardes, Paco Rivas. Muy buenas. Gracias por atendernos, Paco. Chamámoste un bocadiño antes e queremos estar un boquiño máis de tempo contigo, posto que temos novedades interesantes da túa produción creativa. Bueno, sempre. Como que bueno. Tú sempre dices que che facemos a pelota e tal, pero en realidade hai que ter en conta un traballo que nos acaba de chegar de Medulia Editorial. Un libro, Rosas Envaiñadas. Rosas Envaiñadas, pero saleu outro anteriormente, hai un mes ou así, saleu un de prosas, un de relatos, que se titula A Lúa Non Era Lúa. Ese está en Editorial Embora. Caray. O sea que a producción últimamente... O máis grande que outras veces. O confinamento deu para todo. Bueno, como di Paco Fernández Rei, vou me convertir no Lope de Vega galego. Hombre, xa non... Porque a verdade... Pero nosotros érelo. Bueno, tampouco é moi interesante moita producción, se non é moi boa, pero bueno, a miña producción sí que... Bueno, saco moitos máis libros que a media, eso é certo. Alégrome moitísimo e douches nois parabéns. Bueno, gallá que teña o éxito que ti mereces. Por certo, este Rosas Envaiñadas ten que ver moito coa poesía, non? Este é un poemario, outro é un libro de relatos, de A Lúa Non Era Lúa, é un libro de relatos onde, bueno, prácticamente todos eles a noite está presente, como casi todo o relato que eu escribo, o misterio, o máis alá, as ánimas, o alén. Bueno, gústame tocar ese tema. E además o título ten moito que ver precisamente con nocturno, non? A lúa non era lúa. A lúa non era lúa porque en algún texto, en algún párrafo, eu xogo coas palabras, como sempre digo algo así, a lúa non era lúa, era media. E coa galaña da media lúa ia segando os claros que había, no tal, mentras el paseaba, bueno. O sea que xogo moito coa lúa, coa media lúa, coa gadaña da lúa, etcétera. Por tanto, pareceume ben utilizar ese título, A Lúa Non Era Lúa, porque en casi ningún relato actúa como tal. Relatos que teñen moito que ver coa tradición ou co popular tamén, non? Aqueles hai moitos dos relatos que nós temos lido, por exemplo, que falan das persoas que teñen medo a Santa Compaña, pero outros que teñen relación coa vida social diaria. Non vai tanto, por aí vai máis así polos contos de Poe, mismo Fole tamén, Cunqueiro, bueno, a fantasía, o misterio, a intriga, bueno, ajá, que o lean. A lúa non era lúa, exactamente. Que o lean. ¿No? Acabas de decirnos a editorial, pero non tomei nota. Editorial Embora. Embora, vale, sí. Pois que se poñan en contacto... Ese debe estar nas librerías xa, o outro non, porque o outro, eu mandei xa a ti un fotograma da portada, porque era o exemplar máster que me mandaron a min para eu velo, mandar anotacións, o mellor, xa nese libriño para mandar anotacións e algo pues, non está ben, ou quero mudar, ou quero cambiar, ou que sexa. Sí. Entón, eu xa lle lo mandei, supoño que, pues, non sei, o tempo que lles leve mandalo a imprenta e sacalo, pero unha 15 días, o máximo un mes ten que estar nas librerías, eso por suposto. O de Rosas Envaiñadas, que, polo contrario, outro é un poemario. Un poemario onde, bueno, a pandemia é protagonista. Que, por certo, falando da pandemia, ti xa fixeches, mandáchenos, ademais, e publicámoslo precisamente na nosa humilde emisión, pois un texto extraordinario, compañero, de música que tiña moito que ver precisamente coa pandemia. Bueno, un poema que aparece neste poemario, é un deles, é un dos poemas que aparecen. Pasa que neste poemario, pois non sei os poemas que hai, pero verá 50, 60, non sei. Bueno, son poemas que dende o comezo, tampouco hai que desmenuzar moito os libros, senón a xente non os lee. E ademais a poesía no. Ademais é como se si vas ao cine e che contan a película, non? Pois mira ti, ou se che contan ao final, pois mira, xa non vou. Claro, pois sí, eu podo dicir que efectivamente un poemario, Rosas Envaiñadas, que xogo coa metáfora de unha vaina, e sería en español unha vaina, non? Como sí. Os guisantes están unha vaina, non? Unha vaina. Sí. Bueno, pois unha rosa envaiñada sería unha rosa aí que non dá aberto. Bueno, un pouco a sensación que eu sentía e sinto aínda hoxe, non? Eu síntome con ganas de abrirme, pero ainda estou aí apretuxado por tanta norma, por tanta lei, por tanta... Todos quizás... Moita burocracia para nada. Todos coincidimos nesa apreciación, bueno, de sentirnos envaiñados tamén, posto que... Este libro podes un identificar ou non, pero pode ir vendo os distintos procesos do momento do peche ata os momentos máis críticos, ata aquilo que pode vir, que non pode vir, e aquela esperanza que pode haber nas cabeciñas de algúns, e de outros non. Por momentos son máis optimistas, pero por momentos son máis pesimistas, obviamente. Aí vai o poemario. O poemario que ten unha portada fermosísima dunha pintora amiga miña, María Ángel Leal, unha portada preciosa. Sí. Uh-huh. Ademais, ten as rosas aí, o carón, e ten a silueta dunha muller fantástica. No, amigo, é un cadro que fixo ela, e despois, claro, adaptámoslo para a portada do libro. É moi bo, amigo. Uh-huh. Sí, eso é o que... Pero logo vai sair outro, o sea que... Okay. Sí, bueno. Pois eso, nosos parabéns, Paco, que sí. Sentímonos pois contentos coa túa producción, e de feito, pois eso, alegrámonos moitísimo de que ven, sigas... Ven, sei. Además, hoxe é todo un éxito publicar, porque está moi difícil facelo, as editoras non queren perder, obviamente, hoxe sí. É moi difícil, sempre é difícil, pero hoxe en día máis vender libros, non? Ahora eu saco estes libros, non podes facer unha presentación. Sí, exacto. Non hai feiras do libro. Esa dificultade tamén existe, claro que sí, claro. Claro, entón, eles, claro, farán unha distribución polas librerías, pero a xente non vai nin as librerías, porque sale o xusto que ten que sair. Claro. Eso veo que é un risco grande, para por eso les agradezco a tanto a Medulia como a Andora, e a próxima, que non digo nome de momento, que me sacará outros relatos que teño por aí pendentes. É un risco grande que teño. Pois agradecemosche moitísimo, Paco, que nos fagas partícipe de esa túa creación, e que, por certo, pois eso, desexamos que teñas moitísimo éxito, e que continúes nesa tarefa que en realidade é merecente dela. No, nesta época non puedo queixarme, porque desde que veo da pandemia, en Italia, pois chamaronme, traduciron poemas da miña obra ao italiano, ao inglés, fixeron unha xornada dedicada exclusivamente a min, nunha bienal de arte que se fixo ali en Pescara, nas beiriñas do Báltico, o sea que moi ben, non? Como dice como dicen los amigos, ahora ya eres internacional, si no, ya era antes. Claro, sí, sí. Tanto. Y eso que a ti no te gusta, viaxar, pero bueno, en este momento, en esta ocasión, viaxaches ainda que fuera por esta... digitalmente, ¿no? Viaxaches por la red, Móvome o menos posible, O menos posible. Claro. Posible, non me... Sí, señor. Sí, señor. Son moi de rutina. Sí. A rutina a min reláxame, me fai sentir ben. Outros falle ben desconectar e irse, por exemplo, 15 días a, eu que sei, a Venecia. Sí. A mí pome nervioso xa o feito de sair, de coller o bo, de comer diferente, de dormir nunha cama que non é a miña, de... Bueno, sí. Sabemos, sí. Non me relaxa. Relaxeme máis estar no meu sitio de sempre, ir pasear cos meus cans pola beira do mar, falar cos meus amigos, dar un paseo, bueno, cousiñas. Sí. Non quero dicir que non sexa interesante, outro, claro que é. Hombre. Pero a min descolócame un pouco. Sí. Bueno, é o que hai, lóxicamente. Sí. No, Marco, ten que ver con todos os gustos. Sí, señor, sí. Non queremos incomodarte, Paco. Agradecémosche moitísimo este tempo que nos dedicas. Pero refirme que sei que tú sempre nestas ocasións, pois sempre te chamamos precisamente a última hora do programa, pero que si tes ocasión e ganas de agasallar aos nosos ointes con algunha das túas poesías, sí, pois escoitámolo. Leo vos un poema destes de Rosas Envainadas. O que toque, ¿no? Estupendo. De ese xeito despedímonos, claro que sí. Claro, que se titula A razón de ser. Vale. Muy bien. A razón de ser. Pues sí. Escoitámoste atentamente. Cada poema, teño que decir, cada poema está encabezado por un haiku. Haiku. Ah, sí, sí, ya nos dixeche que practicaban moitísimo últimamente, sí, esa técnica. Un haiku é unha manifestación literaria fermosísima, son tres poemas. Que si se te ciñe só original son de 5 sílabas, no sé, de nada máis. Sí. Bueno, muy bien. Este primero haiku, no, este poema de Jason Deckford, di: o ar muda o canto, o balbordo do mar sempre azul. Sempre azul. O poema que vi hoxe, o alborexar, deteñeme no punto máis alto dun paso, no bico, para pensar. Un fanático e neboeiro acurrúlame tento orientar as pegadas cara ao lento do camiño. A ollada pode lixir mellor, penso, dendo cume, as pasadas, dereita ou esquerda, norte ou sur. Mas o corazón, ás cegas, elixe o camiño andado. Non quere perderse por entre engañoso néboa do banqueiro. Sen máis, elixe volver caro en comenzo, na busca do mareiro, escoitar o seu canto doce e apacible, na fronte do infinto, ali onde se atopa o berce dos sonhos, a matria, o ikigai, a razón de ser, alguén dixo. Moitas gracias, Paco, moitas gracias. Gracias por ese agasallo. Gracias a vos. Bueno, despedimos-te con música e o próximo sábado tentaremos outra vez a chamarte. Pues quedamos así. Quedamos así. Sempre que non teña que argallar aí, como se chamaba, para vermonos. Vale. Porque eso non sei facer, ¿eh? Bueno, xa intentaremos no... pola semana que, a ver, que esta semana... Bueno, xa intentaremos pola semana falarnos. Non me ¿vale? expresa ninguna que eu estou moi ben así. Vale. Bueno, Paco, xa falamos. Vale, Paco. Veña. Apertas. Veña. Un bocadinho de música que técnico Kiko xa ten preparado.